derken o kadınlardan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam sizi çağırıyor. Koyunlarımızı suladığınız için sana ücret ödeyecek, dedi. Musa Şuayb'e gelip, başından geçenleri anlatınca o, korkma, artık o zalimler güruhundan kurtuldun, dedi.